بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نعم بلوغ المرام بعد وكتك من أنقويت إليه يا ترغيب في مكارم الأخلاق وبينديزيوا أم تقوانا تبيا نجيما. حديثية إليهني 1342 حديث يا ابن عمر رضي الله عنه حديث ربكيوان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عن سيما ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيما أمتوم صلى الله عليه وسلم المؤمن مؤمن الذي أنبقوان يخالط الناس أن يتنقمان نواه مؤمن أنبقى يتنقمان نواه ويصبرون يوفمليا على أذاهم يويا موذياه خير النبورة من الذي قلك مؤمن بيقوان با لا يخالط الناس حتنقمان نواك حتنقمان نواك كبسا من بيك يتفن يكي كيبوك ولا يصبر ولا هسبير على أذاهم يويا موذياه ومين كماهم. Kwa hivyo muumini aliyobora kabisa ni yule ambaye kwamba yotangamana na watu, kwenda na watu kulingamana na hali zao, na kuvumilia adha zao, balaa zao. Ni bora zaidi kuliko yule ambaye kwamba anapopatikana kitu kutokamana na mshtama au jamii anaoishi kati yao, basi hujitenga kabisa, akawa hataki kuamiliana na watu wala kuangiliana na watu wala kufahamu matatizo ya wale watu. Yeye kazi yake atakuwa basi ana umimi, acha mimi nikae peke yangu, mimi wacha nifanye kazi peke yangu, sitaki kutangamana na watu. Jambo kama lile ni jambo ambalo ni zito kabisa. Akhrajahu Ibn Majah, hadithi alitoa katika kitabu chake ni Ibn Majah رحمه الله بإسناد حسن ومنيور مزور كبيسا وهو عند الترمذي نحديثي بلي بلي وإمام الترمذي إلا أنه سبقوا لم يسمي الصحابية حكم تاج جنا للصحابة حاب متاج أني ابن عمر لكن كلها كتاج جنا للصحابة لبقي قمتم صلى الله عليه وسلم نيناني. درجة الحديث، الحديث حسن. قال المناوي أخرجه أحمد والبخاري في أدب المفرد. أمتوى حديثي إمام أحمد كتكتب شاكي مسند نبخاري كتك أدب المفرد وتلميذي بسند جيد نتلميذي قوم ينور مزوري جيد بعد حسن جميل كلهم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يوم بقيك عبد الله بن عمر لكن الترمذي لم يسمي الصحابية حكم تاج صحابة بل قال عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متمزيما كتكمانا نما صحابة متمسمي عن شيخ سسني عمر أو ابن عمر نينانه. طيب قال الحافظ العراقي رحمه الله وطريق واحد لنجان موجة وقد رمز له بالحسن نامي الشريع حديثه إمام عراقي ومن حسن رمز أشار رمز أشار والرموز كبار القوم رموز أهل البلد لواتوا كوبا وله wenye mji rumus safama wawa kathalika hivyo. Fakat kala alhafidhu fi alfati isnadi wa hasan wakathalika huna fi bulughi almaram hivi pia katika bulughi almaram asema hivi khilafu alulama tafauti ya ulama katika hadithi hii sema hunaka maslakani hapa pana hauko pana njia mbili هما هيزو انديان بيري اعتزال الناس والبعد عنه كجتنغ نوات نكوكا نوام بالي اعتزل عمي جتنغ عمي جتنغ فلان الاعتزال اعتزال الناس كجتنغ نوات والبعد عنهم نكوجيوكا مبالي نوات أو مخالطتهم أو كتنغمانا نام وهما قولان نهيزني قول بين لأهل العلم يا علماء وأهل السير نوات السير والسلوك نوات أخلاق وبعرضنا لهذين القولين نكو ذهرشا نكو بينشا قوله زنبيلي يكفي تشريز شرحا قني وففنوف لهذا الحديث حديثه ويبو أيهما أفضل يعني كجتنغ نوات نكوكام بالي نوات أو كتنغمان نوات وكوذي وتحمل نويش ناو أو أجتنغ كوكوكيمبيا أذيا نبلا زوات إيبي نزوري بين يامان بهايا مبيد. قال الخطابي في كتابه العزلة سيما إمام خطابي كتك توجاكي العزلة كجتنغ عزلا كجتنك أسمى اختلف الناس واتهم اختلفين في العزلة كجتنك والمخالطة نكتنغنك كتنغنك نوات أيهما أفضل بورانيب طبعا كنونجين أسمى كبا العزلة أفضل كنونجين أسمى لا الاختلاط أفضل مع أن كل واحدة منهما فموجنا كل صفة موجك تكهيزو لا تنفك هياتان من فوائد كتكمان فائدة وغوائل نشر غوائل نشر يعني كل موجة كتكيزو كنا خير كنا نشر شفام كل كجتين كنا خير كنا نشر نهوك كتكمان نواتو بنا خير بيا بنا شر فيدي فيدي. فأما الزهد أما كويبا مونغو دنيا ولي أهل الزهد فأهل الزهد ولي ونوبا دنيا مونغو أهل الزهد اختاروا العزلة ووسيما بانا كجتنغ نكوكانا واتو مبالي نبورا ولي وتامونغو ولي وسيما هي نبورا زيد ومنهم سفيان الثوري جبل وإبراهيم بن أدهم وفضيل بن عياد وسليمان الخواص وبشر الحافي ونحو هؤلاء ما وقوبا نوالى ونسيمك وانبا بهرى زايد يمتو نكوجيتنغ نهاو نواتوا جامونه أهل الزهد هين قول وذهب إلى تفصيل المخالطة nakaona rai ya watu kutangamana ndio bora Said ibn Musayyib tabi'i kubwa wa Shabi wa ibn Abi Layla wa Shuraih wa Sharik wa Abdullah ibn Mubarak wa Shafi Ahmad bin Hanbal wa ghairu hawa sema kwamba kutangamana na watu na kusubiria udhia yao bora kwa hivyo kuna kauli ngapi kaulaini raisiyeni kuna kauli mbili طيب استدل الاولون ومتكوا دليل wale watu wa kwanza ni nani alladhina yufadhiluna uzla wale wasema kwamba afadhali mtu ajitenge ala istihbab aluzla kwamba kujiweka kando na watu na kujita yani kujitenga na watu yani jambo limependezewa ni nzuri shafahamu ni jambo lilopendezewa bi kauli Ibrahim kwa neno la mtume Ibrahim wa'tazilukum najitenga nanyi wama tad'una min dunillah na hivi mnaviabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu wad'u rabbi natafanya tamabudu mola wangu moja. Walijitenga Mtume Ibrahim alayhi salam, alijitenga na watu wake kwa sababu ya ile maasi na kufuru na ubaya na udhia walikuwa kifanya nini katika imani walioamrishwa na Mwenyezi Mungu, akajitenga. Wayakulu Taala sema katika sura Maryam, hiyo aya kwanza ile sura Maryam ambayo ni aya 48, na vile vile Mwenyezi Mungu asema falamma atazalahu, na alipojitenga na wao, wama yaabuduna, kile wanachokiabudu min dunillahi, kinyume cha Allah, wahabna lahu, tukampa Ishaq, tukampa Ishaq wa Yaqub, wa kullan wote jaalna nabiyan, tumewajalia mitume. Neema iliyoje, neema iliyoje. Katika vile vile sura Maryam aya ya 49, wa bima jaa fi al-Bukhari, na kadhalika hadithi iliyokuja kutoka kwa Bukhari ambayo wametoa dalili hawa jamaa, al-uzlatu khairun min ghairiha, kujitenga ni bora kuliko kutangamana na watu. Min hadithi Abi Sa'id al-Khudri qila, umesema ya Rasulullah, mtume wa Mwenyezi Mungu, ayu nasi khairun, ni watu gani bora? Qala rajulun jahada bi nafsihi wa mali, wataka mtu bora ni mtu alijitokeza akapigana jihadi kwa nafsi yake na mali yake, huyu ndio bora. Wa rajulun fi shi'bin min ash-shi'ab ya'budu rabbah, na mtu ambaye kwamba anaishi kwenye zile njia panda katikati ya majabali na zile tuseme zile mashimo yale ndani ya majabali zile kaf tayib min ash-shi'ab ya'budu rabbahu wa ya'budu mizu. Hawa watu wawili ndio watu bora sana, mtu ambaye jahada binafsi, akapigana jihad nafsi yake, akajipinda, mara anaipeleka huku, mara anaipeleka, mara anaipeleka uwanja wa kifo na mali yake vile vile. Na mwingine ambaye kwamba kajitenga akakaa kwenye majabali na katika vilele vya majabali kule na mbuzi wake na nini yake, hata kishare na mtu atakumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayadau nasa min shari, na anaizuia kutokana na watu shari lake, shari yake haifikii mtu, sababu yeye mwenyewe akajitenga. Sasa umejitenga, utamudhi nani? Na wewe kama kwa waishi peke yako, upepo huwezi kudhiana na upepo. Kwa hivyo pana kauli mbili katika hadithi ya kwamba je, kujitenga na watu ni bora au kutangamana na watu na kusubiri udhia yao ni bora? Na bila shaka kauli naona kwa mimi ni bora, kila moja kwa sehemu yake ni bora, kila moja kwa sehemu yake ni bora. Kuna wakati ni dawa mtu ajitenge, kama hatofanya hivi huenda akaathiriwa yeye hasa na karibu mengi. Na kuna wakati ni bora yeye atangamane na watu kwa sababu watu wanamhitajia, asubiri, avumilie, wala haina maana kwamba hatopata maudhi kule. Lazima binadamu, binadamu ni kazi yao. Kwa hivyo nandhur likullin ala hida, tuangalia kila sehemu kwa upande wake. Kwa hivyo kama dai uangalie almasalih wal mafasid, angalia mimi nikijitenga na watu na mimi niko kati yao, hali yangu ni hii na hali yao pia ni hiyo, je, mimi nitaleta faida gani na watu kwa na faida gani? Je, mimi nikitangamana na wao napigwa saa nyingine, natusiwa saa nyingine, nasengenywa, basi mbaki vile vile tu, nifunge mikono na kushika tama kufikiria tu tuwafikiria watu kama ni paka lini. Yaani mtu lazima ataijadili nafsi yake bila shaka, halafu atapata nini? Jawabu sahihi, atapata jawabu iliyo sahihi. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيما خذوا بحظكم من العزلة تواني سهيم ينو كاتك كجيتنك هنا معنى مسجيتنك كبسا كنا سهيم فلان تكويني فنغلين حظكم بمعنى نصيبكم خذوا نصيبكم من العزلة تكويني فنغلين نسهيم ينو كاتك kujitenga, sio kwamba hujitenge kabisa, la kuna sehemu uchukue. Waqala Sa'd bin Abi Waqqas lawajidtu, ningependa an yubna lawajidtu anna baini wa baina nasi baba min hadid, mimi ningetamani lau kungekuweko baina yangu mimi na baina ya watu mlango wa chuma, لا يكلمني احد ولا اكلمه اسيجي ميمي sitozungumza na mtu wala hazungumzi na mimi hatta alqa Allah subhanahu mpaka nikutane mizimu. Kuna uzla hiyo? Kuna uzla? Ningependa kuwa kati yangu na kati ya watu milango au mlango wa chuma ba atakaye hata kunifuatia sinipati, sinipati kabisa. شفامي زراب لا يكلمني أحد ولا أكلمه أسيزوم زنامي أمت ولا مستزوم زنامي حتى ألقى الله سبحانه بقاني كتانان من يزمه سبحانه وتعالى سبيا يا قيام قيبو بنا مصلحة كتك عزلة نبنا مصلحة كتك اختلاف عندما سنجين علماء تهونوا أجاديلي منتشواني من يكسبيري akaishi na watu na udhia zao akatahamal, na yule ambaye anshindwa akakimbia akaacha dawa, nani bora? Mujadala mrefu mnatemia kuzungumza sana maneno ya hatari mazuri kulikweli. Kwa hivyo twasema kila mmoja ina wakati wake na namna yake. Kwa hivyo aluzla kuna wakati yafa na ikhtilat kuna wakati yafa, yote huangalie maslaha ambayo itakupatikana. Naam, asema wa fil uzlati tafarruqun lil ibada, anaisifu kujitenga. Na katika kujitenga na watu kuna kupata nafasi lil ibadati, ya kufanya nini? Ibada. Wa bu'du, na kukaa mbali an maasi llahi, na maasi ya Mwenyezi Mungu. Faida yake moja ni hiyo, unapojitenga na watu utapata nafasi na wakati wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, na utakaa mbali na maasi na ubaya. Kwa sababu utamtusi nani? Atakutusi nani? Utamsengenya nani? Nani atakusengenya? Utakuwa yote hayo umekaa mbali na. Hii ni katika faida ya uzla. Wa amma ya'ridu, wa amma ya'ridu min alfitan, na yale yanayodhihiri katika fitna pia utasalimika na. Wa salamatu min alghiba, utasalimika na kusengenya. Utasengenya na humoni mtu, utasengenya manyasi na miti. Wewe nyasi wewe, kumbe sura yako mbaya wewe. Takomo itazimu zote. Kwa hivyo na fitna zinazojitokeza utasalimika na, na utasalimika na kusengenya ilo tumaliza sisi. Akhira yetu mitukuliwa na nani? Al-ghiba. Ghiba. Nasallallahu alayhi wa sallam. Al-ghiba khatira. Al-ghiba khatira, nasallallahu alayhi wa sallam. Wa min afati riya, na miongoni ma afa ya kuyonyesha pia utasalimika na. We uko peke yako kule unafanya amal, utaka kumuonyesha na? Ha? Wa utamuonyesha hutokuwa na ria. Na vile vile wasianati dini anil khawdi fi dhali, na utahifadhi dini yako kuzama katika madhambi kama haya. Fima la yuridhi Allahu ta'ala, katika miongoni mwa mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu. Kwa faida ya uzla ni hiyo, kitu cha kwanza utapata nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio hao masufi wakaweka uzla. Ah, uzla. Na sisi pia tuna ribat. Mtu unatoka unakaa pahala unajifunga kwa kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kulinda serikali ya Kiislamu. Kwenda mpakani kule apitaye pale wewe unamtengeneza vizuri. Sababu asije akaenda kamaliza watu au akaharibu mambo. Unaonega, wewe unapata nafasi, uzla, ni kweli, sio kwamba ni urongo. Mtu anapata nafasi ya kumwabudu Mwenyezi Mungu atakuwa mbali na maasi. Fitna zinazodhihiri usiku na mchana hazimfiki. Usalama ya kutomsengenya mtu yote. Maafa ya ria itompata yeye. Atahifadhi dini yake kutokana na kuzama kila sehemu ambayo Mwenyezi Mungu hairidhi, kama khadha. Khadha ni kuzama. Na hapa wengine watumia khadha kwamba ni kama mazungumzo na hadithi na matendo fulani. Ukifanya mambo ya khadha, kama kwamba umezama ndani ya maji. Fa fi dhalika al-bu'd, hivyo hivyo kukaa mbali an shururi nnas, kutokana na shari za watu. Hutomtusi mtu, hutomsonya mtu. Maana mtu anataka kaja akakupiga tu pa korofi wewe, utamsonya ana tayari ushapata madhambi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Wa adhiyatu kathiri minhu, na utasalimika na udhia wengi katika watu. Walbu'di amma yulhi alqalba, na kujiweka mbali na mambo yanayoshughulisha moyo. Yulhi yushghil alqalb, alhaakum takath, alha bimaana ashghala. Walainu inda nadhar, na jicho vile vile wakati wa kuona utamwona nani. Wewe uko msituni peke yako kule. Walainu inda nadhar ila zahrati hayati dunia, wakati unapoangalia pambo ya ulimwengu. Mara umemwona yule, mara umemwona yule, mara umeangalia gari hii, mara angalia binti yule, mara wana rangi hii, mara sista. Kwa haya utasalimika nayo. وهناك فوائد أخرى, نهوك كنا فائدة نجينة يكتسبها المعتزل يوشوما يولي من يكوجي تينغا نواك ثابو نجيت ثابو نجيت. إما بتوفير الوقت, إما وكباتا وكاتي مكوبا liinshighali, kwa kujishughulisha binafi, kwa kutenda jambo lenye manufaa. Wa imma bisalamati min ash-shurur wal atham, au kuji kusalimika na shari na madhab. Kwa hivyo ala kulli, katika uzla pana faida nyingi sana, pana faida nyingi sana. Na hizo ambazo kwamba utasalimika nazo, hizo ndizo zinazotuharibia maisha yetu na akhira yetu bila shaka. Kwa sababu wewe ukiwa na mtu utazungumza, utarusha, utasengenya, utamtia dosari mtu, utamsingizia mtu, umeona namna gani hatari. Wastadalla alladhina faddalu listimaa, na wakatukua dalili wale ambao kwamba sema bora zaidi ni kuchanganyika kuwa na umoja wala ikhtilaf, na kuchanganyika na watu. Bi kauli taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na dini ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja, wala musitengane katika dini. Kwa hivyo hii aya ndio dalili wanayotumia hawa ambao wanaosema kwamba la, afadhali utangamane na watu, uudhike, ufanye nini na nini na nini, basi takuwa utapata thawabu na ni nzuri zaidi. Suratu Al-Imran aya 103, na vile faalafa baina qulubi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kazishikanisha kati ya nyoyo zenu. Mwanzo ulikuwa ni maadui, nyoyo zenu za kimbizi zinatengana, moyo huyu akimbia huyu, moyo huyu akimbia hivi. Lakini ilipokuja katika mlango wa Uislamu, zikakosanywa zile nyoyo zote, wakawa watu kama kitu kimoja. Suratu Al-Imran 103 vile vile. Kwa hivyo hii ndio dalili ya hawa jamaa wanasema la kutangamana na watu bora zaidi kuliko kujitenga. Wamajaa Umar, na hadithi iliyokuja kutoka kwa Umar, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alaykum bil jamaa, jilazimisheni na kundi la watu. Waiyakum alfurqa, na watahadharisheni na kutengana. Fa inna shaytana ma'a alwahid, shaytanu ku pamoja na mtu mmoja alijitenga. Wa huwa ma'a alithnain abad, na shaytani kwa watu wawili yuko mbali kabisa, maana huyo amkumbusha huyo na huyo amkumbusha huyo, lakini mmoja huyo shaytani yuko karibu naye. Man arada buhbuhata aljanna, mwenye kutaka ukunjufu katika peponi, falyalzam aljamaa, na lazima nini? Kundi la Uislamu, asikae peke yake. Mtu ambaye kwamba ataka apate nafasi kubwa na vile vile wasaa katika jannatullah, basi alazimu jamaa, kundi la Kiislamu la kisawa sawa, na tangamana na Waislamu. Rawahu Tirmidhi, usikae peke yako. Allahumma, changanya mara sehemu fulani unafanya uzla na sehemu fulani unafanya nini, unafanya ikhtilat, lakini pamoja na kujichunga katika ikhtilati yako. Na ile uzla nayo uangalie vizuri sana, upate mwelekeo mzuri insha Allah. Bila hivyo uweze kwa kule kukaa peke yako kupeka kuathiri kivyako, na ukawa sasa hali yako haifahamiki. Wa min fawaid alistimaa, na faida ya umoja at-taallum mas, kusoma. Wa at-taalim, na kusoma, watu wako pamoja atasoma. Wa an-naf, na kufaana. Walintifaa, na kunufaika. Wanafi, na manufaa. Walintifaa, na kunufaishana. Walqiyami, na kusimama. Bilhukuki, kutimiza haki. Minal ijtimai fil ibadati, katika kukosanyika katika ibada pia ni muhimu sana. Watu wakosanyike katika ibada, sala ya faradhi ifanywe hivyo, pawe na para muhadhara, kuna vikao vya ilmu, watu wakusanyike ni muhimu. Wa ifshau salami, na kuenezeana salamu, assalamu alaykum, assalamu alaykum. Waraddu tahab, waraddu tahiyyat, waraddu tahiyyat, na kujibu salamu. Wa iadati almarid, na kwenda kutembelea wagonjwa. Wa shuhudi aljanaiz, na kushuhudia na kushindikiza katika mazishi jeneza. Wa taadiyati aladati almustahsana, na kutekeleza ada nzuri. Fima baina almuslimina, kati ya baina waislamu. Wa husuli alitila, na kupatikana mashikamano. Waluhuwa alimania, na ndugu wa kiimani. Min almahabbati, katika kupendana fillah, kwa ajili ya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo nini? Katika alijtimaa yapatikana hiyo itilaf, kushikamana. Shafam tayib. Wa taamur, na kuamrishana. Bil ma'ruf, kutenda wema. Wa tanahi, na kukatazana. Anil munkarat, kutokana munkar. Wa qadai alhajat, na kutimiziana haja. Fa kullu hadhihi al-umur, mambo yote mafkudatun, yakosekana ma'al uzla, pamoja na kujitenga, yote haipatikani. yote hayapatikani mambo haya, lakini wanapokuwa Waislamu ni kitu kimoja, wasaidiana, wakutana, watengana, basi itapatikana faida nyingi nyingi tu kwa mambo kama haya. طيب وفصل الخطاب في هذا الباب نوففنوف katika mazungumzo katika mlango huu na ubainifu ni kwa annahu likulli min al-uzlati, ni kwamba kila mmoja min al-uzla katika kujitenga wa ikhtilath na kutangamana, fawaidu wa madaru, ina faida yake na ina madhara. المعروف اين يجركان فالعزله وبك فيها سلام فانا وسلام ها فانا نيني فانا وسلام والبعد عن الشر نكجتنغ الا ان الاجتماع يسبقوا كله كشيكانا نكون واحد يحسن ني مزوري ويفضل ني بورا في حالتين كتك حاليات ني مزوري. Alula hali ya kwanza ya kuna shakhsu nafi almansu, huyo mtu mwenyewe awe ni mwenye munufa, mufida ni mwenye kufidisha watu, nafi yeye yuanufai na ananufaisha wengine, fi mujtamai katika jamii ya nafi ananufaisha watu, biilmihi kwa ilmi yake, taaliman kusomesha, waiftaa na kufutu masala, wa irshada na kuelekeza, wa qadha na kuhukumu, wa ghairi dhalika mengine, kiwa yuko pamoja na watu, haya yote ni faida na ni manufaa. Lakini kiwa wewe katika uzla, kumbali na watu, haya hayapatikani kabisa na ni uzito mno kupatikana. Mithlu ayakuna dhajahi, mfano wa mtu kuwa na heshima na cheo, ana utukufu, ajah wa sharaf, sharaf mtu ana utukufu fulani, wa nufudhu kalima, na neno lake latekelezwa na lakubaliwa, fayanfa'u fil wasatat, mtu kama yule atatunufaisha sisi katika kuwa yeye ndo kati yetu sisi na wale tunawahitajia. Ha, yeye ndo atasema wananchi wanataka hivi na hivi na hivi, haya wajibu serikali angalie pale, haya hawa watu wapatikane kwa sababu neno lao la kubaliwa lapita. Al-Mahmud ambayo ni nzuri, fayanfa wa tanfaisha watu fil wasatat, katika ule ukati almahmuda inayohimidi mzuri, wa shafaati almarghuba, na maombezi yanayopendezwa, eh, pengine kwamba utakwenda mayatima fulani hawasomi, mjane fulani anafanya kazi sio nzuri, haya kaa hapa, serikali itampa huyu mjane huyu 3000 kila mwezi na huyo mtoto anakwenda shule fulani. Barua hii sasa mtu kama yule lazima awepo katika mujtama, ni mtu ambaye kwamba ana manufaa, lakini si mimi nitajitenga, hayote atakayefanya nna hakuna atakayefanya, ni khata. Tayib, fa huwa malja'un, yeye ndo mategemezi, baada Allah ta'ala, baada ya Mwenyezi Mungu, ni makimbizi, makimbilizi, bali watu kukimbilia, yaludhuna ilehi bihajati, baada ya lilmadhlumi walmahdhumi haqqa, yule anayedhulumiwa na yale aliovunjwa haki yake, hadhama shay bi'ana kasarahu. Anta hinama turidu an taakula at'am, وتجعل ذلك طعام في فمك تهضمه بالمضغ تهضمه أمتى تبتلع هكذا تموت يا رجل. لازم ويشامبولي قوامينو هابس فكا وتفوني وشيفونجا ile madhara shaivunja ile madhara. Tayib, wa nahwi dhalik nafanu. Mahdhum ni huyo halama. Kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba kusaidia mtu kuyeyua chakula na kusaga chakula katika pengine matunda au nini patikane udawa fulani. Tayib, au yakuna sahibu birrin wa ihsan, au yakun sahibu birrin wa ihsan, au awe ni mtu mwenye kutenda wema na ihsani. Fayajidu indahu almazuna, watapata kwake wale wenye haja. Mazuna almuhtajuna, qada hajatihim, kuwatekelezea haja zao. Wasaddi khalatihim, na kuziba pengo ya mahitaji yao. Kwa ghairi haulai, na wengine sio kwao, min man hum, miongoni mwa watu ambao kwamba arkanu fil mujtamaat, hawa ndio nguzo wa kutegemewa katika jamii. Fa'uzratu haulai, kujitenga hawa wa amthali fanwao, dhararun alayhi, ni madhara kwa mujtamaa wa jamii ya Kiislamu. Bihirmanihim, kwa kunyimwa min alajri, katika thawabu almutaaddi, inayovuka manufaa inayovuka hii kai kwa kwa peke yake. Wadhararu ala ghairi, na ni madhara kwa ingineo. Haithu yafqudu, wakati anapokosa dhul hajati, mwenye haja. Min almustafidina, kutokamana na wale ambao kwamba wenye kufaidika. Walmuallimina, na wenye kuwasomesha. Walmadhulumina, na wenye kuwadhulumu. Walmazuina, wenye haja. Mimman yu'inuhum, miongoni mwa wale watakaosaidia. Ala umuri, katika mambo yao. Sasa itajulikana huyu afaa apewe kitu fulani, huyu afaa apewe kitu fulani, huyu asemewe kitu fulani. Wa afdalu ma yuqalu, neno ambalo ni bora zaidi kusema. Inna sahiba alkalimati almasmua, kwamba yule ambaye kwa neno lake husikiwa. Wal isharatu nafidha, na ndio ishara yenye kutekelezwa. Wa nafi ya manufaa, almutaaddi, inayovuka. Min ilmin au jahin au fadli, elimu yake yavuka, utukufu wake wavuka. Ana fadhla na ziada ya mambo mengine. Alafdhal wa an la yatazil, huyu ni bora zaidi asijitenge. Wa kujitenga ni wengi, lakini hayo huyu la. Bali yakunu ma annas, bali atakupoja na watu. Yanfauhum, atawanufaisha. Wayuslihum, atawatengeneza. Wayurshiduhum, atawaongoza. Wayuallimuhum, atawafunza, atawaelekeza kabisa. Yurshiduhum, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Wayarfau sautahum bishafaa, yanyanyua sauti yake kwa kuwaombea. Ila man la tasilu ilaihi aswatu mudhaif, kwa wale ambao kwamba isiwafikia sauti zao, ambao ni wanyonge, wao ndio wanafikisha. Wanyajuda bifudhuli mali, na atoe zaidi ya mali yake. Fadhul ni ziada, hadha fadhlu. Alfadhlu hiya huwa ziyada. Judi ni mtu mtuaji sana, mtu jawali, sito seba mpaji, mtuaji sana. Wafudhul baana ziyada mali, yalozidi katika mali yako utoe. Wanyamura bilmarufu, na amrishe watu mazuri. Wayanhaanil munkar, akataze munkar. Wahadha huwa almumin, huyu ndio mu'min alqawiyu, mwenye nguvu. Almahbubu inda Allah, ambaye yuwapendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma alladhi laysa lahu min wujudihi faida, subhanallah, ama yule mwanadamu kupatikana kwake hakuna faida, kuwepo kwake na kutowepo kwake sawa. Wujuduhu ka adami, kupatikana kwake kama kukosekana, hana faida, hana faida. Naam, laysa lahu min wujudihi faida illa biqadri alwajibati walhuquq sariya, isipokuwa kwa kiwango cha wajibu unatekeleza na haki inayotekelezwa baina nasi katika wasari ya maf'ul, yani hadha alladhi yustamal, kula hadha kanun sari, ni kanuni yatumiwa, yatumika. Ha? Hadha kanun sari. Safahamu vizuri? Wahadhihi umuru sariya, fa'ila, inatenda kazi. Naam, baina nasika, fahadha ya'taziru, wena itenge, liyaslama lahu dinuhu wa irduhu, ili salimike dini yake na heshima yake, wa yukhalitahum atangamana biqadri hajati kwa qadri ya haja ilayhim wao, fa huwa ma'ahum bibadani, weta kwa pamoja na wao kwa mwili wake, ama qalbuhu wa ruhuhu fa ma'a khalwatihi wa infiradihi bita'ati rabbihi wa dhikriya, ama kwa moyo wake na ruhu yake atakuwa pamoja na faragha zake. Khalwa ni faragha, yani khalwa maana yanfarid insan fi makan, pahala peke yake. Khalwa ni infirad, khalwatihi maficho yake, sema khalwa ni pahala pa kujificha mtu, wa infiradi na kupokeka kwake, bitaati rabbi kumtii Mwenyezi Mungu, wa dhikrihi yahu na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nzuri. Hadha huwa almu'min adh-dha'if, huyu ni mu'min dhaif kabisa. Wa fihi khair, pia pana khairi katika mu'min. Falimanu billahi, mu'mini Mwenyezi Mungu, walqiyamu bita'ati, na kusimama kutekeleza taa za Allah, kullu yote bihasabi nurihi, ni kwa kulingamana na nuri aliyompa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, imani. Wallahu almuwaffaq, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye atakayetuwafikia katika kila jambo ambalo pana khairi. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.